الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى الله مرجعكم وعلى كل شيء قدير ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا من ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور سورة هود أول دعوة ألا تعبدوا إلا الله چه خلقو دنیا کې د بل چا بندګي مکوي بغیر د الله نه اځمه داوا مسله د علم وا او دا د مخ کې داوی د پاره او منزله د دلیل چې عبادت ولې د الله حق دی توګه چې هغه د هر څه نه خبر دی هر چا د حال نه خبر دی هر شي ته علم رسېدل دی هیڅ یو شی د هغه د علم نه بار نه دی نو ځکه عبادت به صرف د الله کی عقاید یې راجمع کړي وو اغه توحید جل تعبد الا الله اغه رسالت چې اننی لکم منو نذیر و بشیر اغه اثبات قیامت چې لله مرجعکم هو علی کل شیء قدیر خاص الله تاسو ته سورۃ تلی واپس الله پر شیوان دی قدرت والا دی په دې هم قادر دی تاسو بیا پیدا کی بیا هم ژوند کی او خپل ځان ته هم ادري دی باندې قادر دی کنه لیکن دی مینز کی زجر په شکل باندې آیات ذکر کړې چې دا غي تعلق هم د مسلې توحید سره دی هم د مسلې د رسالت سره دی یو قول دا دی چې سخلقو دنیا کې چاگی بانده اخپل حیا دومره غالب شوی وا چی دا سی یو دا پردی کار بیکو تو دومره زیاد کوشش بیکو چی دا اللہ رب العزت نویزان پتاو بعضی وقتونا دا پردی کنا لکه انسان حاجت تزی اغی و دمرا تکلیف کاؤ چه زمکی طوی سینہ نیز دیکولا جامعی بے پزان باندرا چولی چه سنا چلا تو شرمی گو ملامت شو اغاو منوینی تغسی ده پردی حالت کله انسان خپل کور کې خاص حالتی هغه کې به اون دومره ځان له تکلیف ورکاو او دومره ستر او پردو وکولا چې څنګه چې الله مونږ په دې حال کې ویني نو آیات کې غیله زور نه ده چې الله نه ځان نشي پټول ان تاسو باندې الله دا زمواري دا لازم کړی دا چې تاسو دومره زیات ځان له تکلیف ورکوي په دې نیت باندې چې موږ له الله نه حیا راځي نو ځان ته نه پټو چې څنګه په دې وخت کې موږ ویني به پردي یو الله ای زمانه ځان نشه پټول خو بس چې سمه طویلی هغه څه کوي زه انسان نیم چې تاسو پورې وو خاندما او تاسو یو بل پورې خاندې او ټوکې مسخري کوي زما بندیان یې ما ته معلوم یې کتا او ځان ډیر په پرده کې ساتي نو زمانه خو نشه پټول بعض خلق داسی که نا چی اغور پسی تا شریعت تا حکم نا ام و روڑی نا بس چی شریعت کم حکم دی نا بس اغا اللہ کرده دی اغا سی کوا بس دا غی نا زیاده خمه کوا اولا خمه دا غی نکا دا پا اغا زمانه کی مو دی زمانه کی با امیده سی ناری نه یو کزنا نه ای په خپل کور کې با دومره پرده کوي چې اوسترګه به ښکاری نور نه په خپل کور کې وای خپل کار وکي ځای جارو کوي سجارو کوي او یو اوسترګه به ښکاری دا څه کوي الله تعالی باندې دومره ستر نه دی چولې چې ته د خپل بندیانو نه خپل اهل او عیال نه خپل بال بچنه پرده کو شریعت کې دانشته دا عادت دی بازه خلقو ها آیات کې پاره خلقو باندې رد دي چې غید الله د حکم نصیوا ځان له تکلیف ورکی او الله خویلی چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها دویم قول داو چې منافقانو پیغمبر پاک په وخت کې هغه به جرګې کولې داغه خلاف نو جرګې به دومره پټې کړې چې هغه به وی چې مونږ باندې پیغمبر خو خود نه دی خبر زه پیغمبر اغربم په مونږ نه دی خبر وی به چې دا اغلقنا ابوابنا او ارخینا سطورنا کله چې مونږه دروازې بندې کوو او پردې پر ازوړندې کوو او بیا پټ تن نکینو یو بل سره او صادرونه واغوندو ډوبو دانون غاړو په جامو کې نو فکیف یعلم بنا رب د پیغمبر با پا مونگ سنگ خبری چی دی مونگ دا پا حق کسووی نو آیات که رد دی پاغی بانده کار سوم رضان پت که اللاوی نو زمانه نشه پتوله استاو دار سن خبری ما تا دا منافقان و عقیده ای کنا دریم قول دام دی چی اغه وخت کې د کافرانو مشرکانو پیغمبر سره دومره دښمنی و چې کله به اولی د لری نه نمخ به پټ کو او نظر به چې نبل پلواړو لار به بدل کړه چې بده پیغمبر باندې همستر کېونه لګي او زیرا له مخه لرانش دومره به دا غنځان سات دا زیات دشمنه پوجبا نو آیت دې ټولو مطلب ذکر کوي ها الا انهم یسنون صدورهم خبردان دا خلق تدری حیا پردې د وجنا ګرځي خپل سینې زمکه تا لیستخفو منو چزان پټکی د الله نام الا خبردار حين استغشون ثيابهم کم وخت کی چې دي ځان راون غاړي په خپل جامو کې يعلم ما يسرون وما يعلنون الله نه ځان نشي پټولې ځکه الله پويږي پاسو چې دي په زړه کې سخت راز ساتي او یا په ښکارا په خلی وای ان عليم بذات الصدور بشک الله پويږي پاغه خبرو چې هغه په زړونو د خلقو کې دي په سينو د خلقو کې دي هغه هم د الله نه پټې نه دي کنه عذيبت نه خپل ځان سپټ کی او دویم علا خبردار انهم یسنون صدورهم دا منافقان گرزیخ پلیسینی بل طرف تا دا پیغمبرنا لیستخفو منو قدید پارا چزان پٹ کی دا اللہنا جرگی کئی زن پسی ورونه بند کی دروازی بند کی پردی زولند کی او دے مطلبی چی دا اللہ نمونگا زن پٹکو پناکو پمونگ بنی خبر علا خبر دا رحین استغشو نسیابم کم وقت کی چی دی زن پٹکی اون غاری پخپلو جامو کی اللہ پوئی پاسو چی دی اے حضرونو کی ساتھی یسر رونا اگر ازونا معلوم دے اللہ تا او باس باندې چې دی اخکار کوي وما يعلنون دا آیت مطلب خاص په یو قوم پورې نه وي په یو زمانه پورې نه وي بلکې ډېر عام وي اوس هم خلق شته دي داسې چې دا هغه څه عملونه زمونږ استاد په مخ کې دي کارا مسئلہ کئی بیان کئی پروگرامو نہ کئی تقریرو نہ کئی ممبرو نو باندی سٹیجو نو باندی دا غداغی کارا خبر لیکن داغی نور سجرگی او مشوری چغی کیر سوک نہیں اغی کی خاص خلقی ارچات اجازت نہیں چل اغی پا معیار باندے برابری اغی سا معیارو نا دیخوا شرطو نا دی چی دا شرطی ناغا سڑے بگورے و دیکی شاملی کیر سوک نا ولی اغی کی دراز خبری نظر ناس خبر از کئی چاگه ده شریعت نخلافی کنا عدین نئی اگه ده اغیق پل سو منصوبهی چی جوڑکڑی دین نئی زکا دین که دانشتا ده دین که پت پنانشتا ده ده انبیاء و حال دا ده خان نوح علیہ السلام پل قوم تاوی که ما تا سو جرگاو مشوره کوا نو پت امکاوه کارا کینه زبای اورما ولی چانه پټاوې بس کارا یو کې کنه تا په دین کې داسې مشوره او جرګه نشته چې هغه د عام خلقو نه پنای او خاص خلق دي او هغه کې دراس خبرې دا ټوله بی دینی ده چې د دین خبرې ناغا با که با جماعت کیم نو تولو خلقو پا که بلزه کیلار کسا کی نو تولو خلقو پا مخی بای اگه که اپت پنا نئی و دا تولا بیدی نی دا خوا چه دا ما استا پا مخی او شانتی او چه اپا لشی نو بیا بل شانتی ایو آئزان که جلور بر محراب و منبر می کند دا دو عائزان و کارخا ایو عائزان جلوه بر محراب و منبر می کند چون با انجام روت کاری دیگر میکنت دمونگو استاسو مخ کی او شانتی لباس او حیعت او خبری دخده دیری د تقوا خبری او چې کله دن لارشی نو بیا غسنی دا بی دینی دا دین که دانش داره لکه چې د خدای نه نشي پټول د مخلوق نه سره پټه مخلوق بتاله صدر کې سبا د نواخلی نو ولې الله سره دوکه کین چې ظاهر کې خلق ته یو شانتي عمل ښکارا کین بزرګی ښکارا کین تقوا او پرهیزګاری ښکارا کین او چې خپل شی بیا بیا ست حال بل شانتي تا کار سو کی کنا نو غره پدی باندې دین ګمان مکوئ پیغمبرو صاحب کرامو کې خو چریدا سينو هغه بو سره ناس ته پلان کې کله تو عام او خوراکس کا خبر و نغم ټول په یو دسترخوان ناس ته کدا غسی د جمع او د مشورې او جرګې خبر ټول به یو شي ناس اجه د کوم خلق دا عادت ته چې عوام مقتدیان اغي بار کې نه ساګو پېتیو دیتا او خواص خلق لړشي او اغي ته چرګان پراتی دا دین نه دی چرتا دین او چرتا دا خبر ټول دوکا دا ځکه الله رب العزت وی زمانه پټوي دغه تاسو حالوینه ما تا پرخ ولي کوي تاسو چې تاسو پرخ کوي نو نور به خلق ولي نه کوي دین به خلق تاسو نزد کوي او تاسو دا حال لچې د عوام یو شانتي خوراک او د خواص بل شانتي خوراک د عوام یو شانتي کټ او بستر او د خواص بل شانتي دا فرق په دین کې نشتا پیغمبرانو او صحابه کرامو دا فرق نو چې کوم حال به صحابو هغه به پیغمبرو چې کوم خوراک به صحابو هغه به پیغمبرو چې کوم لباس به صحابو هغه به پیغمبرو دا ځانته دیندار خلق وي ښا دین نه ندي خبرو قران او سنت نه ندي خبرو انه علیم بذات الصدور بیشک الله پویږي په رازونو باندې چې په زړونو کې دي دا دویمه دعوا وه چې غیب دان صرف الله دی د دې دعوې لپاره یو دوه دلیلونه ذکر کوي ولې ځکه په دې کې خلقو ته ډېر لوی اشکال په دې دعوا کې خلقو ته وخت په وخت ډېر شبهات او شکونه په لکه راغلي چا ته ویلو چې پیغمبرانو په غو او پویږي اوسموي چا ته ویلو چې اولیاء هم د غیبونو خبر دي چا ته ویلو چې پیرانو هم د خپل مریدانو د حال نه خبر دي اگر کاغي کلی کی ا دې دلته کې چا ته ویلو چې پیرانو په غو پوي خلق ته معلومات کوي نو سما میلې ته نه جوړ کړی وخه خدای سره دومره خلق یو ځای کړو او شریک کړی و سره په دې صفت کې قرآن زکه حدیث لپاره دلیل پیش کيو یا ور پسیبل خاص د دې مسلې لپاره وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها نشته یو زنده سر ګرځیدون کې شی په ځمکه کې مگر په الله باندې دا رزق دی الله وعده کړی دا چې رزق بوله زور کوم دا څنګه دلیل دی دا داس دلیل دی چې رزق په ولا علا ورکی چې معلومی و تکن چی معلوم نی چاہتن رزق بولا سور کی پتاولا گئی دا چی اللہ تا معلوم دی نزکا ولا زی رزق ور کئی ما او تا تبا نی معلوم او اللہ تا معلوم دی منگوط نی خبر او اللہ غل رزق ور کئی تا بین امراد دل تکی لغوی معنا دا ما یدب علی الارض چی پا دیزم کبان دی گرزی کاما شه دې کومېګې دې ټول لور عرفي معنا ته نه زم راځه ځکه بعضي لغت داسې چې هغه بیا رستو خپل معنا نه تلې بلې معنا ته غې پریخي نقل کړي هغه طبيع عرفي معنا وي چې په عرف کې او په عادت کې وست دې لفظ معنا داده چته اب ذکر شي نمرات تینا اغه زن جانوري چې سلور خپي وي اباز زغین هم خاص کړي په اسونو کې مې تعارفي معنا وي دلته هغه نه مراد دلته هغه په خانه لغوي معنا مراد ده چې سا پکې او په دې ځمکه باندې تولن کوي ګرځي هغه تداب وي هغه کې هر شي چیزی او شیده سنشتا چی اغا در رزق نمحروم شی اللہ والا رزق ورکی نزک والا ورکی چی دا اغا در حال نخبر دے دوتا ام پتا دا چی دے ہوگی دے دار حال نی خبر دے دوتا ام علم دے چی دل کم رزق پکار دے ارچا لگ دوڑے نوار کئی جدا جدا رزقو نی والا مقرر کری دی فی الارض و ذکو فی الارض تګ کله کله فی په ځای باندې اعلی راضی نور آیاتونو کې دلته فی زکوی چې فی د معنا د دننه سر راضی دننا نو اشاره یو کړه چې د زمکه په مخ باندې خدوم رنشتان اجماع او تعوینو کنه چې دا شوګان دی سپیدی او بس په زمکه کې دننه لوی مخلوق دی مخلوق دی ناشنا چې تبلی دلیوم چانی هغه هم پکې راوستو فل ارض چې غیله هم الله رزق ورکي بازار روایتو کې راځي مفسرین ذکر کوي روح المانی وغیرہ چې موسی علیہ السلام الله تعالی چې دا غټو وه چې ویواله نو پکې بل غټ راووتہ چاغه والو پکې بل راووتہ چې غدري مې اوالنو هغه کې چنجیو خپل کې وسره خپل خوراکو هر څنګه چې او هغه په خپل حال زبان حال سره دا ذکر کوم چې سبحان من يراني ويذكرني ولا ينساني پاک دی هغه ذات چې ما ویني او زه نیم یې کړی چره زه یاد یم مال دلته کې رزق راکې ګټه کې دن نه کنه فل ارض زکه وې چې دې کې دن نه سدين او الله ته معلوم دي اغه ته هم فل رزق رسي نو زکه رسي چې پیجنې یې کنه معلوم دي وتا داري خپل خپل قراق الا علی الله رزقها بل باندې لازم دي نا په الله باندې دا سه لازم نه دي ولیکن د خپل فضل سره په ځان لازم کړی دی چې زبو له رزق ورکوم علی الله رزقها الله رزق کله دغه سي او اسباب ول پیدا کړی اسباب غنیانو خلقو لیزان لے اسباب پیدا کلی چیغی کاروبارو ندی تجارتو ندی لوی لوی دقا والا اسباب دی چه دستا در رزق دروازی دی خواه او فقراء او مساکین او غربا اغی له داسه رزق ورکړی چې دی مالدارو ته وی چور کوي ولا تاسو په مال کې دې حق ده پردي حق مخره او فی اموالهم حق للسائل والمحروم دا بل لازم کړی نو پس په وعده سره پوره کوي چې دا زدر کومه پاسباب می ولا جوړ کړی دي مالدار سره سرمایدار سره پسټ کیوام چور کا فقیر او مسکین لا ما سره وعده کړی چې رزق بدر کوم چې زما په وعده کې خلاف ورزی را نشي دا ځکه باغی لازم کړی کنه ویعلم مستقرها ومستودعها الله پویږي پټول حالات او د دې مخلوق باندې هغه د دې مستقر دي قبل الموت چې ژوند دي او دنیا کې ګرځي نو مستقر راه دې مستقر دي او مستودعها بعد الموت او د مرګ نه پس وته هم حال معلوم دی چې کوم ځای کې امانت کې خود مستودع مخکې د موت نه ارسو د موت نه الله تعالی حال معلوم دی اته معنا مستقر دروازه ګرځې دل ته دی الله تعالی معلوم دی او مستودع او د شپې آرام کول پیلے والا وزیونہ پیدا کری کن غیل رازی و آرام کئی دروازی دا حال نیم خبر دے دشپی دا حال نیم خبر دے حضرت مجاہد وی مستقر رہا اسلاب الآبائی و مستودعہ ارحام الامہات اللہ داغ وخنا خبرو دی پا حال باندی چې دې لانو پیدا شوه د خپل پلارانو په بدنونو کې او په ملګانو کې او په هغه حق کې هم خبر دی چې دا د خپل میندو پر رحمونو کې او دا مشهور معنا او مخکې انعام کې هم تیر شوی و مستقر او مستودع دې مخلوق کل فی کتاب مبین دا ټول خبرې د الله په علم کې دي ښکارا کتاب نمرات دا اللہ علم او یا دا اللہ کتاب لوح محفوظ هر سپاغی دا یو دلیل ذکر شو و دی خبر چننو علیمم بذات الصدور اللہ پوئیگیم اللہ خبر دے دا هر قسم پٹو رازونونا چی پزرونو پسینو کی دی دے دلیل پیش چی دا زمکم داست دلکر انسان سینہ چه بدی که دن نسپرات دی اللہ تینا خبر دی دو ام دلیل ذکر کئی بدی مسئلہ باندی او دغس پخپل قدرت باندی او دیر دلری نخبر را اخلی چه اللہوی دانا چگنی اس دازمو کا پیدا شوا و بدی که دن نر قسم قسم حشرات تی نو پاریزه پویګما نه نه چې لا نیو پیدا کړی الله ته نه خبرو ډیر مخکي بزرګونو کاله مخکي چیز نو الله دا هر څه نه خبرو چې تیز مکه کې بدای سيزونه ای او غیر له رزق ورکوما هر یو له خپل مناسب نو خبر عزیزه کې ډیر دلیر نه راخلی وهو الذي الله ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمان نو زمکه په سته ایام په اندازه د شپږ ورځو کې وکانا عرشو على الماء او کله چې اسمانونه نو زمکه نوي نو پر عرشو اولان دی وبوي دا مخ کې وکړه عرشو علی المائی نو عرش دا اللہ پا عبو باندیو دکت اگر دو قسم مخلوق ونو لاندیو بو او پر عرش یا دا مطلب دی چې مین کې خلاوه خو نور سنو نفرز کا کده عرش رو رو دا سرات لے کنا نو بوبو باندے بناستو ادو ایم دارا چی بلکل بوبو پا سطح باندے ہو دا سے لکا جازو نا چی بکی اولار دی تا خو چی کلب یا اللہ اسمان نظمو کا پیدا کول نو بٹن ہوا نو عرش لل پا برا باند نمین کی بکی دم رضے پیدا شو چاگی که اسمان نوزمه که رالو دیکھ اختلاف و حدیث دو حدیث راغلو یو حدیث په حق د قلم که راغلو چا اول ما خلق الله القلم فقال له اکتب فکتبا اول الله قلم پیدا کړو نو یو تا چولیکان نو ویلیکل فكتب ما كان وما هو كائنن چې مخکې سو او رستو سکیږي نو اټول رسولیکل اذهم حدیث دا دی چې اولو ما خلق الله العرش ټول مخلوق ناول الله عرش پیدا کړو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی چې د عرش دا حدیث اولادې چې اول الله عرش پیدا کړو او قلم ته کویلی اول هغه په نسبت سره نور مخلوق تا د نور مخلوق نه قلم مخکې پیدا شوی د اسمان نو د زمکو د نور او سپوږمې او د انسانانو او جناتو هغه اضافي اولیت ته او حقیقی اولیت هغه عرش ته حاصل لې ولې دلیل څه دی دلیل هغه حدیث قلم چری کی ویلو چې فکتب الیکا فکتبا ما کان او ما وکاین قلم الیکا هغه څه چې مخکیو او هغه څه چې رستو وای نو معلومه شو چې مخکې تی نسو کنه نو هغه عرش دته نزدکا عرش مخکې پیدایش کې د قلم نه دا حدیث بخاری او مسلم کې مراغله چه كتب الله مقادير الخلق الله دې ټول مخلوق تقدير لیکلې او اندازه قبل ان يخلق السماوات والارض ب 1000 ب 50000 سنه دزمکه او د اسمانونو ته پیدا کول نه 50000 کال مخکې وکانا عرشو على الماء حديث کې دا راغلی چې وکانا عرشو على الماء اگر لیکلی ہے چه کول دزمک اسمان دا پیدایش نا 50000 کال ملکی نا اگر وقت کیوں عرش دا اللہ پا بو بانده ہو دا حقیقی معنی صحیح دا کنا خوا کسوک تعویل کئی نا اگر انکار دا عرش نا لیکن امام شعرانی وغیرہ چاہوی دا کان معنی وجود او دا عرش معنی دا اللہ حکومت او وبچی دی دا د ټول مخلوق ماده ده دا څومره ژوندې کنا دا ټول د یو بون الله پیدا کړی کا اسمان ندی ک انسانان دی ک جنات دی نغویلی چې هغه وحکم د الله حکومت په دی باندې او عل المای حضور او ذکر خنو کنا ولله دا فیصله کړی چې د یو بون ودا عرص پیدا کوما وجعلنا من الماء كل شيء حي راغلی سورہ انبیاء کې هغه دا تعویل کوي خودی تاجت نشتا چې وکانا عرش ول الماء الله حکومت د مخکنه په مخلوق باندې وو اگر چې هغه وبوي لاسو پیدا شوی نو ولیکن هغه وخت کې په الله حکم او محکم حکومت او تصرف او چې پیدا شنو مې پښته لکه دوات کې صحیح پرتا ده نو په دې باندې بس لیکلی شي کنه نو که سو کوئی چې په دې دوات کې ډېر لوی کتاب پروت ته دا و دروغ نه ای ادی و دا مطلب نه ای چې ته نصر لرکای چې ورګه کتاب پکې کورما نه دا غي دا مطلب دی چې په دې سایه باندې ډېر لیکل کیږي ډېر لوی لوی کتابونه په لیکلی شي ښه دی دا کنه نه ٹھیک ده دا واجت نشته ده کا دې کې بیا د عرش نه انکار راځي چې عرش نه مراد حکومت واخلي نو عرش خو دې ختم کو او عرش مشته کرسی مشته دا ثابت تینو دینه به انکار نشی کېږي دا دو دلیل ذکر کل کائنات اوس خامخا یو بنده به تپوس کوي کنه چې ټیک ده کارونه خډیر لوی لوی شوی دي عرش او کرسی او مخلوق اسمان او زمکه چې فائدې څه ده خبره خدای حکمت ته کنه چې دې کې الله حکمت سو نو حکمت یې اوس کوي لیبلوکم ایوکم احسن عملا حکمت الله دا او چې امتحان کوي پتا سو باندې بندیانو چې کوم یو پتا سو کې خیرسته عمل والا شو ګورو ته مخلوق د پیدایش نه الله حکمت دا اوخه چې الله پکې خیرسته عمل ګوري اډیر پګرانو پیدا کیږي ها خیرسته عمل کم زیاده اخد اوسی پخکر کې ده لیبلوکم چې امتحان کوي پتا سو باندې ایوکم احسن عملا چې کوم یو پتا سو کې خیرسته عمل والا شو بس دې لپاره سکړی دی نو مخلوق د دین نه خبر ولي ځکه دا قران کې دی بل کتاب کې نشته بل کتاب کې بس بل سي هغه ور قصي چې ادم او درخانه او فرهاد او شیرینه تا قصی وکي د کتابونو غره دا تا او قران چې وګورن ته د حکمت نه خبر شته لیبلوکم ایوکم احسن عملا بس الله ښه استعمال ګوري چې زمادي بندیانو کې سوک دي چې هغه عمل کوي خډیر سوچا ډیر صفا او سترا ډیر په اخلاص سره ډیر په صحیح نیت باندې دیر پا صحیح او حوصلہ باندی ابن کثیر دی دیکی لکی خوا ولم یقل اکثر عملا اللہ دا سنوی چازمیخ کم پتاسو باندی چکمی او پتاسو کے دیر عمل والا شو چازر رکات نفل اکڑا چازر زر تسپی وارو لی دین دیوی ولم يقل اكثر عملا بل قال احسن عملا وللمطلوب حسنه لا كثرته زګدا لا مطلب په حسن کې دی پډیر والی کې نه دی الله یې سکه ما تشماری کې ما تشماری مکو زه حسن ګورم چې ستا په عمل کې حسن شته او کې نشته او بیا وی چې وحسنه مشروط بشرتین د عمل حسن او خائص هغه په دوو شرطو کې دی بس هغه سر راځي الاخلاص والثواب یو دا دی چې عمل خالص ته الله رضا ده پاري دی باندې عمل خالص ته او دویم دا دی چې عمل په سنت نبی باندې وي خپلار نه کوم طریقه مونږ کې کله پیغمبر په طریقه مونږ کې پیغمبره طریقه هوتا نه یې رشیوی ده کنه دا دو شرط دی پکې الاخلاص او الثواب خالص د الله د رضا ده پاره یې په طریقه د سنت وی وی کل عمل فقد احد هذین الشرطین حبط وبطل کوم عمل چې دا یو شرط پکې نو د دې دواړو شرطونو نه هغه باطل دی، هغه حبت دی، برباد دی. اخلاص پکې نو منزل رالی خو چته راغلی نه یې نو چې نن څنګه رالی ښه مېلمانه راغلي د کلي نه دې کې خو اخلاص نشته. جنازې لرالی څه دپاره د مسلمان حق ادا کوي نه د غریب غیله خو نه ځي د مالدار غیله ځي دې کې اخلاص نشته کنه. هسې دې ځان وکړوی سړیا کوس په لار کې ته حادثه پېښه شي نه به راتلی عمل دې برباد دی نو اخلاص پکې نشته. او یا پکې داو چې سنت پکې نو دکنن چې خلق عمل کوي ښه د دې تپوس نه کوي چې دا عمل په شریعت کېشته جمعه سلویختی ماخامونه ختمونه نه خو لګیا دي وي ثواب ګټو وای ګټه که خیر ښه ثواب به وګټي خو چې قیامت شي پیغمبر ندی کړي او ته کوي دا کوم عمل دی اول تپوسونه کوي چې پیغمبر دا کار څنګه کړو څنګه کړو څنګه کړو اوس لګیاي خلق ته ګوري پلانې دي ته ګوري پلانې دي ته موږ یې خو ثواب نشته دی خو سنت نشته چې ازمیخ کوي پتا زبان دی ایکم احسن عملا چې کوم یو پتا زکه خیرسته عمل والا شو دغه حکمت او د ټول کائنات د پیدایش نخا د خلقو حکمتونه مګوره دا وی چې اده مخه پیدا دي دی خلقو تبایی وکړه دا وی در نور نه پیدا دي ولئن قلتم دغه توحید نه انکار والله وی کو نور دی ولټاو نو قیامتم نه مانی ک نور لټای کنا نو نور بد بوئیو پکی راوزی ولین قلتا کچریوی تدیتا انکم مبعوثونا من بعد الموت چیقنن تاسو با جواندی کولشے پس دمرگنا تاسو قیامت نمانے پخپل طبیعت لگیائے قیامت غم دا سر نشتا بیا جواندن خوشتے کنا لیقولن الذین کفروا نخام خواهی دغا مشرکان چا قدی خرابی دی توحید نمانی ناغی سوی این آزا اللہ سحر مبین دا تج سوی کنا دا سحر او جادو دی اخکارا دا قرآن نده دا وید اللہ کتاب نده دا خو سحر او جادو دی خلق دی پدی باندی تابع کرده دی سحر او جادو سره خلق تابع کی کنه یو دا معنا دویم ان هاذا دا بیا ژوندون چته یادې کنه دا او کو په سحر او جادو سره کیږي نو وبشي او څه خو نشي کېده سحر سرار کار کیږي نو دا به هم پکیو شي چې مړې به ژوند دیشي او دا نه ده چې ګنې الله رب العزت به ژوند کی نه نه ان هذا الا سحر مبين ته وسره زکه مرګره کو چې بس مشرک څنګه چې د خدای خدای توپ او وحدانیت نه مانی کنه د قصیدې قیامتوم نه مانی باس بعد الموتوم نه مانی حساب کتابوم نه مانی ځان به غمکړې دار سنخه باخر دعوانه.